ładnie grali ci Słoweńcy. Center za dehumanizacją. No, też ładna nazwa, trzeba przyznać. W ogóle piękna okładka, piękne wykonanie i wykończenie. Piękna rzecz, naprawdę. Center za dehumanizacją. To też wszystko będzie wypisane, gdyby ktoś słoweńską rybę chciał sobie łowić w sieci. Odkładamy i słoweński mamy też z głowy, ależ różnorodność, bioróżnorodność panuje tutaj w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola u doktora Wilczura. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem panowie i panie, wspólne czadowanie. Strefa małpa polskieradio.pl. No, może jeszcze ktoś ma animusz, werwę i zapał, aby skrobać o tej porze między drugą a czwartą z niedzieli na poniedziałek. Ale zaraz, to chyba piękna pora jest. Tak przynajmniej twierdzi Marianna. Uważam, że obecna pora nadawania audycji nie jest taka zła. I ja też tak uważam, bo być może ktoś może wyjątkowo twierdzić, że jest to zła pora, ale ja odpowiadam, tylko w małej Polsce, tylko w małej Europie, a na innych kontynentach strefa rock'n'rolla wolna od Angola nadawana jest w porze najlepszej słuchalności. Każdy może sobie to sprawdzić. Czy w Azji, czy w Amerykach, czy w Australii. Wszędzie tam dr Wilczur w porze śniadania lub ewentualnie pod wieczorku. Nie dokończyliśmy jakże ważkiego listela od Marianny. Przed poniedziałkiem jest przecież niedziela. Można się wyspać lub przynajmniej zdrzemnąć i na strefie być świeżym i rześkim. O, proszę bardzo, jak doktor Wilczur, można? No, można. Niech wszyscy biorą przykład z doktora Wilczura. Polecam taką taktykę, zgadza się Marianna, bo strefa między nocą a dniem to naprawdę cudowne przeżycie. No, nie sposób się nie zgodzić. Rzeczywiście przeżycie o tej porze ze strefą graniczy z cudem. strefa@polskieradio.pl. Można się zwierzać, można się spowiadać, można się wypłakiwać w rękaw. Chociaż tutaj dr Wilczur nie ma żadnego rękawa, ale mogę za rękawki włożyć, gdyby ktoś bardzo chciał się wypłakać. Jakaś słuchaczka na przykład, to mogę i za rękawki włożyć i okularki. To może jakiś płodozmian w końcu, może jakaś muzyka by się przydała. Dobrze, to rzeczywiście będzie duży płodozmian i aż się martwię, niepokoję się o moich kochanych słuchaczy, gdyż ja w całej komodzie muzycznej się rozpieram. A słuchacze jeden w jednej szufladzie, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej mogą tego nie wytrzymać. Z Włoch. Oj, z Włoch to za dużo powiedziane. Raczej trzeba by powiedzieć z Apulii. Z Apulii Mascarimiri. Lucinda Gudelecce, hai il tuo non ti la di bene con le frecce. E dici con un occhio a una cristiana. Bye. treniamo su Roma. Se te regge viemme sotto a negà questo assioma. Zona rock and roll, il programma senza musica in inglese. Non dormire, invia un'email a strefa@polskieradio.pl. O bicho é nessônia, voluntana. O bicho é nessônia, venezônia, voluntana. O tela canto tutto, me serve almeno una settimana. O tela canto tutto, me serve almeno una settimana. La storia molte vede e di lunga tradizione, la storia molte vede e di lunga tradizione. Senti frate mio, ciò ti dico peggio mio, che senti frate mio, ciò ti dico peggio mio. Vagni unica scavole, mi ricordo pure io, vagni unica scavole, mi ricordo pure io. E sempre feste era mola si da fino a tardo. Cinucchi calculavano e mi ricordo pure sangu. Cinucchi calculavano e mi ricordo pure sangu. E senti frate mio, già te dico un bel numeo. E senti frate mio, già te dico un bel numeo. Lo sangu che te parli lo ricordo pure io. Lo sangu che te parli lo ricordo pure io. E sangu della gente che consente di emigrare. E sangu della gente che consente di emigrare. Da con una fiata all'anno per la santa festeggiare. Da con una fiata all'anno per la santa festeggiare. Oj, doktorze Wilczurze, mówiłeś, że to z Włoch będzie, a to nie brzmiało jak po włosku. Nie no, powiedziałem, że z Apulii, no, nie, z Włoch, więc tam po regionalnemu śpiewali. Z Apulii zespół zwie się Mascari Miri, no i takie zaśpiewy gospodyń wiejskich nagrywa, a my to promujemy w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. I oczywiście kolejna porażka doktora Wilczura, że to niby z Apulii, a tam był jakiś wtręt, zajawka po włosku, że Reniamo sur Roma, czyli królujemy w Rzymie. Dobrze, że oni tego w Apulii nie słyszą, bo by pogonili doktora Wilczura, oj, pogonili. Dobrze, to w takim razie zespół Mascari Miri odkładamy. Będzie wszystko wypisane, nawet nie muszę się tutaj starać dobrze wymawiać, bo i tak by nie wyszło po apulijsku. Ale wszystko będzie napisane czarno na białym na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa i co prawda nie ma gospodyń w tym zespole, ale dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem panowie i panie, wspólne czadowanie, pani zaraz będzie. No ale nie wiem, czy przypadkiem służebnej roli wobec mężczyzn nie będzie pełniła, no ale to się zaraz okaże, a tymczasem oczywiście popieramy korespondencję, popieramy listele, bo jak donosiła Basia, ma niesprawną, co ja plotę, niesprawną prawicę, co ta Basia w ogóle opowiada. i nie pisze do nas i nie podsyła nam wielkoformatowych podobizn swoich piesków, więc skrzynka nadal jeszcze nadaje się do użytku. Pisze do nas Ania K. Jakiś, no powiedzmy, gagatek skopał mi w nocy auto i rano okazało się, że nie mam prawego lusterka. No bardzo współczujemy Ani K. Wiemy, jakie to trudne żyć bez lusterka. Ale słucham teraz Strefy i życie chwilowo jest znośniejsze. Posłuchaj tego, jeśli wiesz, o co biega. Posłuchaj tego, jeśli wiesz, o co biega. Biegać nadal nie biegam, twierdzi Ania K. A na rowerze stacjonarnym oglądam seriale. A tymczasem chose promise, chose due. Czyli jak mawiają Francuzi, rzecz obiecana musi być spełniona. Powiedziałem, że będzie pani w ramach parytetów i naszego leitmotivu panowie i panie wspólne czadowanie, ale być może to jakieś służebne funkcje tutaj wchodzą w grę, więc może po prostu posłuchamy zespołu Wod Skream z Rosji. W niej duch, koszki z mojej, w niej bez nigdy, kazanicy jor, na pastor, kaldun już sześć, no nie wreszcie, buntuje cię do sych pór, w głuchom dworze, monastyria, dzwonkam dawno, słyszysz ty, jest Дамы и господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskiradio.pl. O czarnej śmierci to było Czarna śmierć. Tutaj czytam w tekście: w każdym domie śmierć. O pandemii śpiewali tylko kilka wieków wstecz. Zespół z Rosji, ale po rosyjsku się nie nazywający, Wodstream. No i chyba wypełnili leitmotiv panowie i panie. Wspólne czadowanie, tak patrzę na okładkę tej płyty. Może być, że te panie jakieś takie służebne role wobec panów wypełniają. Musimy sprawdzić. Na przykład Czarna śmierć, kto to napisał? Aleksandr, no oczywiście, Aleksandr. Ale tu jeszcze Anastasia też coś pisała, Gusiewa. A tekst Olga Kowalewska. No to zdaje się, że to panowie bardziej na usługach i służebną funkcję tutaj pełnią, dostarczając tylko podkład muzyczny. strefa@polskieradio.pl. Można pisać, no pora troszkę taka niezachęcająca, no ale dlaczego by nie? W sprawie służebnej roli Basia do nas napisała. Ależ zdziwienie, ależ zaskoczenie. Tym bardziej, że przecież ma niesprawną niesprawną ma prawą rękę. Tym gadaniem o służebnej roli, na przykład mojej, wobec najredaktora. Strasznie pan rozbudził moją wyobraźnię i bardzo rozmarzyłam się. A tu trzeba zaraz wstać i stawić czoła szarej rzeczywistości, skarży się Basia. Zupełnie inaczej widzi to Jerzetta. Basia pełniąca rolę służebną? Chyba doktor by pełnił. Nie wpuszczać do studia i trzymać na dystans. I grać, nie gadać. No chyba, że wierszem. O, na to też jesteśmy przygotowani, ale to jest audycja muzyczna, a nie słowno muzyczna. Naprawdę? To może jakoś w kolejnej odsłonie słowa Wilczura, jakiś wiersz, garść poezji, zagości w strefie. A tymczasem no musimy zmienić szatę muzyczną w ramach podozmiany i oczywiście dalej wypełniać nasz leitmotiv panowie i panie, wspólne czadowanie. O, i to będzie świetny przykład, bo najpierw pan będzie wypełniał w języku chyba nieistniejącym, stworzonym przez samych siebie. Potem będzie po portugalsku. Zespół nie jest ani z Portugalii, ani z Brazylii. A skąd są? No, oni są z Trójmiasta. Nazywają się Mordy. Vai, tempo da... история. Музыка Сидоры. Фокус. Vai, vai. Tempo das estrelas. O mundo. O calor. Não dura. Escutarei ainda as histórias. Música Sidoры. Fogo. Os passageiros da mesma raça, das mesmas prisões, dos mesmos risos. Encontrar não é fácil, com fome. Prazeres caninos, da barriga forte e dos amores muito, muito breves. São companheiros irónicos da corrida. Vai, vai, tempo das estrelas. O mundo, o calor, não dura. Vai, vai, tempo das estrelas. O mundo, o calor, não dura. Escutarei ainda as histórias dos aquecedores. Fogo, fogo, fogo. Quando corre, o vento morre. Lentamente. Ver a minha morte nos países do vinho verde. Vou viver a minha morte nos países do vinho verde. O lugar das últimas dúvidas e de danças danadas. Trójmiasta, tak? Trójmiasta to pozostałość takiego hasła w strefie, że polscy chłopcy w językach obcych. Kiedyś tam nie zgadzały się procenty, że za mało polskich wykonawców, więc i strefa na tę okoliczność była przygotowana. Wiadomo, polski zespół śpiewający po polsku w polskim radiu, no da banał, sztampa, ale jak zespół polski w innych językach, o, to się nadaje do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. I właśnie nie po polsku zespół Mordy z Trójmiasta. No, zaraz Basia napisze, a co tutaj doktor swoich znajomych puszcza. Pierwszy utwór w nieistniejącym języku, a drugi utwór po portugalsku. Pięknie wypełnili nasz dzisiejszy leitmotiv. Panowie i panie, wspólne czadowanie, bo i pan śpiewał, i pani śpiewała, i parytety są zachowane. I doktor Wilczur jest szczęśliwy, że mu się udaje. Z tego szczęścia będzie spełniał obietnicę. Chciałby być dobry dla całego świata, dla swoich kochanych słuchaczy. A wiadomo, jak mawiają Francuzi, uczymy się francuskiego wraz z doktorem Wilczurem, który spłaca dług wobec społeczeństwa. Chose promise, chose due. Czyli, no, co się obiecało, trzeba spełnić, a obiecaliśmy, że jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność i jak trzeba będzie wierszem mówić, to też powiemy. Na szczęście doktor Wilczur ma od tego ludzi, sam nie musi mówić wierszem. Tradycyjnie strofy przesyła do nas Janek. Spróbuję napisać prozą, choć powieje grozą. Doktor dobrze gra, choć dziwna to muzyka. Stefa jest robotą, ale i kłopotą. Słuchaczy denerwuje, rytm audycji psuje. No, przyganiał kocioł garnkowi z tym rytmem. No ale cóż, rozumiemy, gdyż Polska to jest trudna języka. Doktor Wilczur sam najlepiej o tym wie. Ech, co nam zostało, co nam zostało. A nie, nie, jeszcze można trochę pogadać, doktorze Wilczu, że jeszcze można. No ale oczywiście płodozmian i leitmotiv trzeba wypełniać. Było, tak bym powiedział, ambitnie. Jakoś tak intelektualnie trochę było. Melodii za bardzo nie było. To w takim razie coś zupełnie innego. No, wreszcie będzie można sobie pohasać, popląsać. Wreszcie nóżka sama będzie chodziła, aż się znowu gromy posypią na doktora, że no, taka popelina coś tutaj w tej strefie. Kto nam zapewni dobrą zabawę? Francuzi zapewniają świetną zabawę. Babylon Circus. Rencontré dans le métro et recroisé dans un bar. Au comptoir, côte à côte, on s'est retrouvé par hasard. Quelques mots à soir et un sourire en coup de vent ont enrhumé mon histoire, que n'a pas pu guérir le temps. Pour pas rater un rendez-vous, tu es parti sans dire au revoir. Une minute trop tôt, une minute trop tard. Une minute trop tôt, une minute trop tard. Les aiguilles tournent et tournent encore, est-ce qu'on va se revoir? Te suivre et te voir vivre et finalement plus te revoir. Sûrement très important, ton rendez-vous m'a fait choir. Je suis resté le cul par terre pour pas rater un rendez-vous. Tu es parti sans dire au revoir. Une minute trop tôt, une minute trop tard. Une minute trop tôt, une minute trop tard. Les aiguilles tournent et tournent encore, est-ce qu'on va se revoir? Why couldn't we stay alone? When we play that song one more time before you're gone. À l'affût de tous les regards, je voudrais pécho ton numéro. J'ai l'impression de me faire voir. Une minute trop tôt ou une minute trop tard. Ça tourne et tourne et tourne encore. Est-ce qu'on va se revoir? Une minute trop tôt ou une minute trop tard. Ça tourne et tourne et tourne encore. Est-ce qu'on va se revoir? Une minute trop tôt ou une minute trop tard. Est-ce qu'on va se revoir? Est-ce qu'on va se revoir? Est-ce qu'on va se revoir? Allez mon ange, laisse-toi aller. On les a presque tous semés. Cherche une plante. Recommencer. Ok mon ange. fare una china mignonette. O fare plomb sur la comète, suivant la bosse, ça sera chouette. Maillons-nous au soleil, ou bien à Las Vegas, fais-moi grimper au ciel que je t'enlace. Maillons-nous au soleil, ou bien à Las Vegas, partons à Tahiti, laissons la vie. Je te le promets. Rien ne peut plus nous arriver. Même le croque-mort, s'il venait, ne pourrait pas nous séparer. La zone rock'n'roll sans anglais, toujours là pour vous faire bouger. Ne dors pas, envoie un courriel à strefa@polskieradio.pl. Un soir ou un matin, je ne sais même plus où, insouciant sans un sou, sorti du droit chemin, marchant de travers, avis de tempête, je vois le monde à l'envers. Un soir ou un matin, sans dessus dessous, inconscient sous le coup, funambule titubant sur le fil du rasoir, jonglant avec la chance, l'intelligence et le hasard. Le ciel m'est tombé sur la tête, j'ai compris qu'il était mort. Depuis, il me sert de casquette et je suis Dublin, Moscow, along the high wire. Raise it higher, me say raise it higher. Rocking and rolling and dancing by the fire. Rock it harder, we say rock it harder. Là où dormait déjà la femme de mes rêves, dans ma tête tout contre moi, j'ai glissé une nuit, la pire des maîtresses, toujours présente là où l'on ne l'attend pas. À la fin de l'histoire, elle s'invite à la fête, m'invite à faire quelques pas. J'étais presque parti, on me pleurait déjà, tirant ma révérence sur un air de Java. Le ciel m'est tombé sur la tête, j'ai compris qu'il était temps. Depuis, il me sert de casquette et je suis toujours dans le vent. Le ciel m'est tombé sur la tête, j'ai compris qu'il était temps. Depuis, il me sert de casquette et je suis dans le vent. O, to bym sobie pośpiewał z tymi Francuzami jako lingwista stosowany z francuskiego. No wszystko wam tutaj mogę powiedzieć, przetłumaczyć tytuły. Une minute, Marion nous au soleil, sur la tête. Ale patrzę na zegar, no widzę, że nie dam rady. Tutaj mogę wam... O, jest książeczka do tego, jak to wszystko ładnie wydane. Babylon Circus, tak się nazywa ten zespół. Wszystkie teksty mogę wam zacząć czytać i tłumaczyć. Symultanicznie albo konsekutywnie, jak to woli. A tutaj napisane Pour Michel et Radio Trojka. David, czyli ten pan, który śpiewał. Ach, jakież to piękne czasy były. Pewnie strefa była wtedy o 22 w piątek. Ach, tak się rozrzewniłem z niedzieli na poniedziałek między drugą a czwartą. To może odłóżmy to, doktor Wilczur w drgawki jakieś takie wpadnie. O, proszę bardzo, już pół studia rozwalił. Donoszą nam tutaj sprawdzeni donosiciele, jak na przykład nasz kronikarz strefowy Siwy, który nie dość, że donosi, to jeszcze podsumowuje i podsumował naszą ostatnią audycję, a właściwie dwie ostatnie audycje. Ostatnia z panami samymi, a przedostatnia z samymi paniami, bo dzisiaj mamy koedukację. Panowie i panie, wspólne czadowanie. Siwy, nasz kronikarz, pisze. W audycji z kobietami dwa tygodnie temu było więcej roboty przy wpisywaniu w kroniki. No wiadomo, z paniami jest zawsze więcej roboty. No chyba, że ma się coś takiego. Jestem robotą. Pomogę ci z robotą. Siwy kontynuuje. Było więcej roboty, bo były aż 32 utwory, co daje 32 tytuły do wpisania w kroniki. Natomiast w audycji z mężczyznami było takich utworów 26. Nie wiem, jaki wniosek można by wysnuć z tego porównania, ale wolę nie zabierać głosu w tej sprawie. Może posłuchajmy muzyki. Muzyki? W przypadku tego zespołu może być to określenie na wyrost. Ale Płodozmian oczywiście należy się słuchaczom, jak doktorowi Wilczurowi Buda. Była melodia u Francuzów? Była. Było miło, sympatycznie, nóżka sama chodziła? Tak. No to teraz będzie zupełnie inaczej. Ze Słowacji Ciki Liki Tuła. Zajtra rano budzie, już można jest w nowinach. Sandokan, budź mał jak traokan. Uczymy się słowackiego wraz ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola i tu możemy na przykład porównać, bo po słowacku, jak było słychać, prezydent to jest prezydent, a pamiętacie, jak się strefa zaczynała? Zaczynała się chorwackim prezydentem, czyli precjednik. Precjednik po chorwacku, prezydent po słowacku. Ciekawe, jak jest po słoweńsku. Haha, to był dobry żart, ale lingwistyczny. Ciki Likitua. Tak się nazywa ten słowacki zespół. Oj, pogadałbym sobie o słowackim, a tu niestety, bo patrzę na zegar i widzę, że już kompletnie nic nam nie zostało. Poza tym... Ładny finał. Ale jaki ładny, no. Co tu wybrać? Wiem, tylko trzeba odpowiednio usiąść, żeby móc przeżyć ten zestaw muzyczny i to pożegnanie. Mam nadzieję, że już wszyscy ładnie siedzą po turecku. Doktor Wilczur macha wszystkimi kończynami, mając nadzieję, że za tydzień o tej samej porze spotykamy się w co najmniej tym samym gronie. Jeśli nie, troszkę rozszerzonym. to już każdy wie, że żegnamy się po turecku. Sardı dört yanımızı Karadeniz sardı dört yanımızı Bu sevdalı kalacak canımızı Bu sevdalı kalacak canımızı Onurçun dalgasını Karadeniz onurçun dalgasını Durduramasa bu yolun taşları Durduramasa bu yolun taşları Sevdamızda dere gibi akacak Sevdamızda dere gibi akacak O taşları başımıza yıkacak O taşları başımıza yıkacak Yalan dünya böyle kalır sanmayın. Yalan dünya böyle